रब्बुल इज्जत को जरूर जो है माफ करने वाला पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत हसन खान, मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ। मेरा सवाल यह है कि अभी बयान से एक बात पता चली कि जो भी अलामात जो है आपने बताए ये तय है अल्लाह की तरफ से और रसूल अल्लाह ने वो हमको बता दी। मिसाल के तौर पर मस्जिद हाई प्रोफाइल हो जाएंगी, उसको बनाने वाले कोई ना कोई होंगे, तो वो अल्लाह के हुक्म से ही बनाएंगे, तो ये जो होने वाला है ये अल्लाह की तरफ से ही होने वाला है, तो क्या जो करने वाले हैं उनका ये कसूर माना जाएगा? बात तो तय है कि ये ऐसा होगा, है ना, फहाशी होगी, तो ये अल्लाह की तरफ से है तो फिर बंदों का क्या कसूर? भाई ने एक अच्छा सवाल किया और बहुत से और लोग ऐसे सवाल करते भी हैं। जैसे कि तिर्मिजी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद में जो है 71 फिरके, नसारा में 72 फिरके, इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो वो क्या करते हैं इस हदीस को देखिए, बोलते 73 फिरके तो होना ही चाहिए ना, इसलिए हम कर रहे हैं, होना ही है ना, इसलिए हम कर रहे हैं। हदीस का माना यह है यहूद ने रब के ना चाहते हुए भी अपने दीन को 71 हिस्सों में बांटा, ठीक, नसारा ने रब के ना चाहते हुए भी अपने आप को 72 में तकसीम किया, इस दीन ने भी वह तसीमु भी हबलिल्लाह जमीअ वाला तफर्रुकु कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुका ना डालना, उसके बावजूद भी ये उम्मत तफर्रुका करेंगी, ये माना है, ना कि इसका माना है कि 73 फिरके बनाओ कि भाई अपनी उम्मत में 73 नहीं तो चलो 73 क्रिएट करते, हदीस में है ना 73 होंगे तो बनाओ, ये माना नहीं है उन हदीस का, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि नहीं अब हदीस में है कि क़यामत से पहले खून आम हो जाएगा तो फिर ये तो होना ही था, ठीक, तो लिहाजा अब हम कर रहे तो क्या हम इसमें गुनाहगार है? तो याद रखिए अगर ऐसा हम सोचने लगे तो फिर गुनाह करने वाले का गुनाह गुनाह नहीं है, वो भी अल्लाह की तरफ से, और फिर उसको सजा क्यों दी जा रही? इस्लाम ने सजा दी ना, जिना करे तो सजा है। एक वाकया सुना तो बात को समझने के लिए, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह के दौर में एक शख्स आया, उसने चोरी की और उसका तकदीर पर ऐसा ईमान था जो कि दुरुस्त नहीं था, सहाबा का नहीं था ऐसा ईमान। जब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने ताजीरात के तहत मतलब जजमेंट सुनाया कि इसको हाथ काटने की सजा दी जाएगी क्योंकि उसने चोरी किया, ठीक, और इस्लाम में कोई भी छोटी मोटी चोरी पे हाथ नहीं काटा जाता, याद रखिए उसके लिए एक मकदार होती है, अमाउंट होती है सर्टन, जो बहुत बड़ी होती है जिसके वजह से किसी को बहुत बड़ा नुकसान होता है तब दिया जाता है। तो कहा कि इसके हाथ जो है काटे जाए, तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरी तकदीर में लिखा था कि मैं चोरी करूं इसलिए मैंने चोरी की, मतलब उसने वो बहस करना शुरू कर दी। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा ठीक है ठीक है, इसके हाथ काटो। उसने खूब चिल्लाया कि अमीरुल मोमिनीन मेरे तकदीर में था, तकदीर में था। जब उसके हाथ, उसका हाथ एक ही कटता रहा, एक हाथ काट दिया गया, तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कहा हाथ कटना भी तेरी तकदीर में था इसलिए कट गया, नहीं होता तो नहीं कटता था, नहीं होता तो अल्लाह मुझे इसकी ताकत नहीं था कि तेरा हाथ काट सकूं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लिखा है वो उसके इल्म के बुनियाद पर लिखा है कि इंसान क्या करने वाला है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम ये करें और कहें नहीं, नहीं था, जैसा कि कोई फजर में ना उठे, कोई कोशिश ना करे और कहे मेरी तकदीर में था फजर में सोते रहना, कोई कोशिश नहीं उठने की, नहीं मेरी तकदीर में था मैं सोते रहूं तो लिहाजा मैं इसमें थोड़ी वो। अब क़यामत से पहले रसूलुल्लाह ने फरमा दिया हदीस में कि मस्जिद अच्छी बनी खूबसूरत, तो मतलब बनाना पड़ेगी अपने को अच्छी मस्जिद खूबसूरत, इसलिए क़यामत से पहले होने वाला, ये माना थोड़ी है। माना यह कि मस्जिदों को सादा रखो, उसको फख्र की जगह ना बनाओ, चूंकि हदीस में क्या अल्फाज है खूब जीनत वाली बनेंगी और लोग फख्र करेंगे, जैसा आज हो रहा है मेरी मोहल्ले की मस्जिद आके देख लो, तुम्हारे शहर में क्या मस्जिद है, हमारे शहर में क्या मस्जिदें रहती, कोई फलां बोल रहा। जरूरत के लिए मस्जिद में एसी लगाना, अच्छे टाइल्स लगाना, ये मना नहीं है, चूंकि जरूरत है, और कुछ जरूरतें तो ऐसी होती है जहां कीमती और महंगी चीजें जरूरी हो जाती है, जैसा कि एक मस्जिद में लाख लाखों लोग आ रहे और जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सादा पत्थर वहां लगाने से मामला चलेंगे, घस जाएगा दो दिन में? आप देखिए सीढ़ियां घस जाती है, अगर सादी सीधी और बहुत फ्लो हो, गवर्नमेंट ऑफिस में सीढ़ियां ऐसी हो जाती है ना, तो अगर कोई अच्छा कीमती पत्थर कहीं से मंगा के लगाए ताकि वो खराब ना हो तो ये तो अच्छी बात है, इसमें वो नहीं है, लेकिन फख्र के लिए अपना बताने के लिए रुआब और बेजा खर्च, जैसे कि कौम तो ये है कि मस्जिद के बाजू रहने वाला भूखा रह रहा और मस्जिद का हाल तो ये है कि वहां की ठंडी हवा ऐसी कि उसके कमरे में उसके झोपड़ी में जा रही बेचारे जो भूख से परेशान है ना। तो माना ये है कि फख्र के लिए ना करे, खामखा ना करे, बेजा ना करे कि उन महल्ले वालों ने इतनी अच्छी बना ली अपन नहीं बनाएंगे, और ये जो बातें हदीस में आ रही है इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ऐसा करना पड़ेगा, ये अलामत है कि ऐसा होगा क़यामत से पहले, अल्लाह को इल्म था इंसान ऐसा करेंगे, और उसी चीज को जो अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने रसूल के जरिए जो हम तक बात को पहुंचा दिया, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो काम हम करें। किसी ने एक सवाल किया